Lunchrasp med Jonas Lättung. Visst, Don't Stop Believing, det är ju en bra slagord. Don't Stop Believing med Journey från 1981 och skivan Escape hör du här som första låt i dagens lunchrasp med mig, Jonas Slättung. Hej, hej, hej. Det har blivit onsdag, hörni, mitt i veckan. Lillelorda, amen, amen. Det är gött så, då får man ju lite grann någon slags, nu har vi liksom pikat, arbetsveckan har pikat och runt lunchtid som det ju är nu så börjar det gå ut för mot helgen på ett ganska skönt sätt, det kan man ju ta med sig. Jag fick lite feeling här nu av Journey-låten, tänker vi fortsätta lite grann på det här lite AOR, lite mjuk hårdrockiga med bandet Bronze. Something about Göteborgs enda rockstation. 95,4 och 90,7. We'll be right back. Bougie heter de här grabbarna, den här trion. Bread Fan heter låten. Bougie är ett band som många musiker, andra band, gillar väldigt mycket och även inspireras, influeras utav. Men som av någon anledning inte, ja, vad fan, de var ju stora på 70-talet, men inte sådär så att de var superstora. Men ett riktigt, riktigt bra band. Burke Shelley heter basisten, han som också sjunger. Han är väl den enda som har varit med hela tiden, som har bytt gitarrister och trummisar ganska så många gånger. Och nu vet jag faktiskt inte om det här bandet finns fortfarande. Men ett tips om man vill kolla upp dem, det är att checka deras 70-talsplattor, för de är bra nästan allihopa. De är ganska intressant och roliga omslag oftast också, med undulater i olika, eller undulatmänniskor sådär, eller undulatkrigare. Det är väldigt spaceat på ett litet roligt sätt. Ja, vi hörde också Bronze med Send Down an Angel. Det här är Pirate Rock. Reklam. Till MS Trubaduren. Sommarens succé fortsätter. MS Trubadurens showande besättning står redo att duka upp havets läckerheter och ta med dig och dina vänner på härliga skaldjurskryssar ända fram till sista vinterkryssen i jul. Läs mer och boka på skargardslinjen.se. Tjena, Johan på Bilaver. Du vet väl att vi alltid har ett stort urval av nya och begagnade Volkswagen personbilar till mycket bra priser. Så varmt välkomna in till oss på Bilab Kungälv, så hjälper vi dig med din nästa bilaffär. Välkommen till Bilab, din bilhandlare i Kungälv. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Yeah. världens bästa rock. Ja, min sann. Och vågar jag sticka ut hakan så hoppas att jag säger att du lyssnar på Västkustens bästa rockprogram också. Nämligen Lunch Rasp med mig, Jonas Slättungen. Lite avmätt tillbakalutad stil här och en något nasal framtoning. Vi hörde Hardline med Bad Taste. Och jag heter som sagt var Jonas Slättung och sitter här i Lunch Rasp fram till klockan... Klockan två är det ju. Fram till klockan två är jag er lilla gris när vi nu ska köra tyskt. Look Out heter den här låten av och med Bullet. Och då så ska jag förtydliga för att undvika förvirring här att det finns alltså två band som heter Bullet. Eller rättare sagt, det finns bara ett band som heter Bullet, men det har funnits ett band som hette Bullet. Det var de vi hörde nu. Det här tyska bandet Bullet som fanns, de bildades 78 och splittrades typ 86-87 någonstans där. De var tyskar och gjorde bland annat den här skivan som heter No Mercy som kom 1984, varifrån vi hörde Look Out. Det bandet finns inte längre. Det finns ett svenskt band som bildades någon gång i mitten på 90-talet tror jag och som fortfarande håller på så vitt jag vet. De heter också Bullet, men det är alltså inte samma gäng. Pirate Rock. Hey, it's DJ Ashford from 6 AM and you are listening to Pirate Rock. Where are you with me now? basisten och sångaren och låtskrivaren med den långa tungan och demonsminkningen i Kiss, nämligen Gene Simmons. Han hade under en kort period på 80-talet, någonstans i andra halvan 80-talet, ett eget skivbolag som hette Simmons Records, som givetvis hade då som en pengapåse med ett S med dollarstreck igenom sådär. Simmons Records. Ett av de banden som han gav ut på det här bolaget var House of Lords. Udda fågel kanske, några tycker. I alla fall i lunchrasp-sammanhang. The White Stripes med Seven Nation Army. Men jag tycker det här är en väldigt, väldigt bra låt tycker jag. Den är betydligt bättre nu tycker jag än vad jag tyckte att den var då när den kom 2003. För då gick den så jäkla mycket i radio hela tiden så man orkar liksom, man hann inte hämta sig mellan gångerna nästan. De fick den tryckt i ansiktet hela tiden och den var så jävla bra tyckte alla. Och då blev jag lite anti istället när sånt pågår så lite barnsligt. Men nu när de har fått mogna så måste jag säga att jag tycker att det är en riktigt, riktigt bra och fräck låt. Innan det hörde vi då House of Lords med Demons Down. Jag ska förtydliga det också att den låten Demons Down, den är ju inte utgiven på Simmons Records utan det är en senare låt som kom 2006 på plattan Demons Down. Bara så att ni vet det. Det här är Pirate Rock. All night. heter den, Everything You Are med TNT. Finns med på en platta som heter My Religion som kom 2004 faktiskt. Det är ett tag sedan nu. Du lyssnar på Pirate Rock. Ja, och då ska vi godna oss lite grann i sån här lite skön AOR FM rock igen här. Signerad bandet Toto faktiskt, en låt från 1978, Hold the Line. Jag tänkte köra en egen låt. Det är bara att köra. Ja, tack. Kia CD heter Gitte Landet Barander, en exteriörsportpaket. Tack. Alltså, jag bara älskar den där texten. Kia är stolt sponsor av Idol. Kom in och provkör Kia Ceed i GT-Line-utförande och tävla om biljetter till Idol-finalen. Välkommen till Kareby Bil Kungälv. Med avtal som alla kan förstå, utan bindningstider och annat show. Bara en kundtjänst som svarar direkt på hela världens kanalkonfekt. Rafflande sport, romantik med lite hångel. Med oss så får du tv utan krångel. Allt du kan tänka dig och lite till. Köpa, köpa, fyller du din TV med? Besök oss på zappa.se. Där hittar du säkert något som passar. Hör du det här? Pirate Rock! Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera på Pirate Rock. Gå in på piraterock.se för mer information. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Ni lyssnar på programmet Lunch, Rasp och jag som sitter vid mikrofonen heter Jonas Slättung. Och nu ska ni få höra på någonting som är så himla bra så byxorna ramlar av. For a Reason, Michael Schenker Group med fantastiska Graham Bonnet på sång från 1982, plattan Assault Attack. Västkustens bästa rock. Ja, och jag gillar det mesta som Graham Bonnet har varit med och sjungit på faktiskt. Hans Rainbow-platta är fantastisk, Michael Schenker Group-plattan är grym och Alcatraz-plattorna är jävligt bra också, tycker jag. Han har en jäkligt skön röst faktiskt. Michael Schenker själv, den gode gitarristen här och bandledaren, han var inte alltid bandledare, eller innan det var han inte bandledare rättare sagt, då var han med i UFO. Tänkte jag skulle lyssna lite på det. alltså, detta är så bra så att jag får fan ståpäls här i studion. Det är så fruktansvärt bra. Let It Roll med UFO från plattan Force It 1975 kom den. Michael Schenker på gitarr, helt suverän. Alltså inte bara hans gitarrspel, hela låtarna och soundet och rockigheten på den här skivan. Älskar det. Michael Schenker då, som väl kanske de flesta vet, är ju då lillebror till Rudolf Schenker i Scorpions. Och Michael Schenker var också med i Scorpions första två skivorna, kan ha varit bara första, jag vet inte, jag minns inte riktigt detta. Jag är inte jättebra på Scorpions tidiga plattor, men sen vet jag att han slutade där och så flyttade han till England och började i UFO, och så spelade han i UFO i en hel del år innan det var dags för honom att tacka för sig där och bilda sin egen grupp, Michael Schenker Group, som han sen höll på med och väl fortfarande håller på med, tror jag. Sen har den liksom gått igenom en väldigt massa olika varianter. Det har bytts sångare och det har bytts medlemmar hit och dit. Men Michael Schenker har ju då alltid varit med. Ett tag hette de faktiskt också McAuley Schenker, när Robbie McAuley sångarna var med då under andra halvan av 80-talet. Då, för att han var så pass profilstark medlem, så fick han liksom ta namnet. Då hette de McAuley Schenker Group. Och då såg jag dem faktiskt live i Skandinavien. Då var de förband till, tror jag, Def Leppard. Jag tror det var Def Leppard jag såg. Då, eller jag, Def Leppard såg jag, och jag har sett McAuley Schenker Group, men frågan är om det var samma konsert. Det minns inte jag, det ska jag kolla upp. Nu är det dags för mig att säga tack och adjö för idag. Imorgon klockan 2 hörs vi igen. Adjö.